الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا استجد صوبا فيسميه باسمه فسماه باسمه قال إمامة أو قميصا أو رداء ثم قال الحمد لله الذي قصوتني اللهم إني أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه الترمذي. بزرگو بھائیو دوستو عزیزو نہ ذہن میں کوئی بات تھی کہ مجھے کچھ کہنا ہے میں تو حبی صاحب آئے تھے تو میں ملنے کے لیے حاضر ہوا خیر مولانا کی ذرہ نوازی ہوئی کہ مجھے کہا کہ دو پانچ منٹ کچھ کہہ دیں ذہن میں یہ حدیث آئی نبی علیہ السلام میں پہلے حدیث شریف کا ترجمہ کر دوں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نیا کپڑا ملتا تو حضرت پہلے اس کپڑے کا نام لیتے کہ اللہ یہ امامہ ہے یہ قمیص ہے یہ لنگی ہے حضرت پہلے اس کا نام لیتے اس کے بعد دعا پڑھتے الحمد للہ الذی قصوتنی اے اللہ ساری تعریف تیرے دیے کہ تو نے مجھ کو یہ کپڑا پہنایا آگے پڑھتے اللہم انی اسألک خیرہ وخیر ما صنع له واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع له اے اللہ اس کپڑے میں جتنی خیر ہو سکتی ہے وہ سب مجھے عطا فرما اور اس کپڑے میں جتنی شر برائیاں ہو سکتی ہے اس سے میری حفاظت فرما کپڑے میں خیر بھی ہوتی ہے کپڑے میں برائیاں بھی ہوتی ہیں کپڑے کی خیر یہ ہے کہ آپ کا بدن ڈھب جائے کپڑے کی خیر یہ ہے کہ آپ کو راحت پہنچانے والا کپڑے کے شر یہ ہے کہ وہ پتلا کپڑا ہو بدن نظر آتا ہو کپڑے کا شر یہ ہے کہ وہ بدن پہ تکلیف دینے والا ہو کپڑے کا شر یہ ہے کہ اس سے کوئی بیماری ہونے والی ہو یہ سب شر ہے اللہ اس کا خیر تو مجھے عطا فرما اس کے شر سے میری حفاظت یہ حضرت کی دعا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مکمل دیکھو تو ہر وقت کی دعائیں آپ پڑھتے تھے میں بہت مختصر تمہارے کانوں میں ایک بات ڈالنا چاہتا ہوں حضرت ہر وقت دعائیں پڑھتے تھے اور امت کو بتایا مثلا واش روم میں جاؤ تو دعا پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث اے اللہ اندر میں جو گندی مخلوق ہے اس سے میری حفاظت فرما روایتوں میں ہے کہ اگر اس دعا کو پڑھ کے جاؤ گے تو حق تعالی شیطان اور تمہاری شرمگاہ کے بیچ میں پردہ کر دے گا اور اس پردے کا پتہ تم کو نہیں چلتا تو تم گندے خیالات سے بچ جاؤ گے ورنہ تو اندر بیٹھے بیٹھے بھی گندے خیالات آئیں گے جب نکلو تو دعا پڑھو غفرانک الحمد للہ الذی اذهب عنی العذاب اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ تو نے میرے پیٹ کو صاف کر دیا اگر مجھے قبض ہو جاتا استنجا نہ ہوتا کیسی کیسی دوائیں چڑھاتے ہیں تب جا کر استنجا ہوتا اور ساری بیماریوں کی جڑ قبضیات ہیں تیرا فضل ہوا تو نے میرا پیٹ صاف کر دیا یہاں محدثین ایک سوال کرتے ہیں کہ چلو یہ تو سمجھ میں آیا کہ میرا پیٹ صاف ہو گیا تیری تعریف لیکن غفرانت تو سے معافی چاہتا ہوں اندر میں جانا کوئی گناہ تھا استنجا کرنا کوئی گناہ تو تھا نہیں پھر معافی کس بات کی علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معافی اس بات کی کہ اللہ جتنی دیر میں اندر رہا اتنی دیر میں تیرا نام نہیں لے سکا اس پر میں معافی چاہتا ہوں ورنہ مجھے تو ہر وقت تیرا نام لینا چاہیے میری زبان ہر وقت تیرے نام سے تر رہنی چاہیے دودھ پیو تو دعا بتائی سوو تو دعا بتائی اٹھو تو دعا بتائی حدیث شریف میں ہے اچانک رات میں آنکھ کھل جائیں تمہاری اللہ کے نبی کے اچانک آنکھ کھلتی تھی تو آپ پڑھتے تھے اللہم انت نور السماوات والارض انت قیم السماوات والارض، اچانک آنکھ کھلنا. چلو ہم کو وہ لمبی دعا یاد نہیں ہے، تو حدیث شریف میں ہے اچانک آنکھ کھلے اللہ کا کوئی بھی نام لے لو، اللہ یہ بول، او رحمان یہ بول لو. ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث شریف سے پاس انفاظ کا ذکر ثابت کیا. پاس انفاظ جانتے ہیں، پھر بیت ہو جاتے ہیں، ہو گیا. تصوف کی حقیقت ہی ہم کو پتہ نہیں. پاس انفاظ کا مطلب ہوتا ہے اپنے سانس سے اللہ اللہ اللہ اللہ لیکن یہ ذکر کب چلے گا؟ جبکہ ہر وقت زبان پہ اللہ کا نام ہوگا. تو رات میں آنکھ کھلتے ہی اللہ تب نکلے گا جبکہ ہر وقت دماغ میں اللہ ہوگا، نہیں تو او بانے او ماج ہوگا. اگر اللہ نہیں ہے تو او بانے او ماں تو یہی ہوگا. تو ہر وقت زبان ہماری اللہ کی یادوں میں تر رہنی چاہیے، اس لیے ہم کو یہ دعا سکھائی. حتیٰ کہ ارشاد فرمایا کہ جب تو بیوی سے ملاقات و مجامعات کرے تب بھی اللہ کو نہ بھولنا، خواہشات میں پاگل مت ہو جانا. اللہ بسم اللہ اللہم جنب الشیطان وجنبنا الشیطان ما رزقتنا. خواہشات پوری ہو رہی ہے اور نبی دعا سکھا رہے ہیں کہ پہلے یہ دعا پر کہ اللہ تیرے نام سے شروع کر رہا ہوں اس ملاقات کو، مجامعات کو، اس سے جو تو مجھے اولاد دے اللہ شیطان سے حفاظت کرنا. تب بھی ہم کو یہ کہا اللہ کو نہ بھولنا، خواہشات میں بھی اللہ کو نہ بھولنا. کیوں کیوں ہر وقت دعا سکھائی؟ نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ، چلتے پھرتے کیوں سکھائی؟ تاکہ ہر وقت اللہ ہمارے دماغ میں رہے. اور جب اللہ دماغ میں رہے گا تو فائدہ کیا ہوگا؟ آج جتنے گناہ ہو رہے ہیں، ہمارے جوان جو اس وقت گناہوں میں ہیں، اخلا رما بہین ہے، بلو فلم، گندی اور یاد، بے حیائی، بالکل بے حیائی، اور پھر خواہش بھڑکتی ہے، ایسی چیزیں دیکھتی ہے، خواہشات بھڑکتی ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ زنا میں جاتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بیوی سے محبت کم، پرائی عورتوں کی محبتیں آتی ہیں. یہ چیزیں دیکھ دیکھ کر. ان سارے گناہوں کی بنیاد اللہ سے غفلت ہے، یاد رکھنا، ان سارے گناہوں کی بنیاد اللہ سے غفلت ہے. میں تنہائی میں ایک روم میں ہوں، میرا روم بند کر دیا میں نے، اب میں یہ سوچتا ہوں کون مجھے دیکھ رہا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں. کیوں؟ اللہ سے غافل رہے تو ہی تو میں کر رہا ہوں. اگر اللہ دل و دماغ میں ہوتا تو میں یہ گناہ کبھی نہ کرتا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کی بنیاد اللہ سے غفلت، اور اسی غفلت کو دور کرنے کے لیے نبی نے ہر وقت کی دعا سکھائی، تاکہ ہر وقت دماغ میں اللہ اللہ رہے، گناہوں سے بچ جائیں گے. آج بعض لوگ کہہ دیتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ، تمہیں ہوں مول صاحب زبان کی پڑھاوا کرو، انہوں فائدہ ہوں چھ. ارے تو پہلے زبان پہ تو لا تو دل میں جائے گا، جب زبان ہی پر نہیں ہے تو دل میں کیسے جائے گا؟ آخر زبان کا کوئی فائدہ نہیں تھا تو نبی نے دعائیں کیوں پڑھی؟ کیا ضرورت تھی کہ نبی یہ دعا پڑھ رہے ہیں؟ زبان ہی سے تو پڑھ رہے تھے. تو دعاؤں کا اہتمام کرو، تسبیحات کا اہتمام کرو، درود شریف کا اہتمام کرو، درود شریف کا اہتمام کرو، بہت اہتمام. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی کے اجل خلفاء میں سے، مولانا تقی صاحب عثمانی کا نام سنا، ان کے پیر و مرشد ڈاکٹر عبدالحی صاحب فرماتے ہیں نبی کا مجاز تھا ہدیے کا بدلہ ہدیہ دینا. حضرت کو کوئی ہدیہ دیتا تھا تو حضرت اس کا بدلہ دے دیتے تھے، یہ نبی کا مجاز تھا. ہماری طرح نہیں، لام جل لے خالی لیوانو جی نہیں، مجاز تھا کہ کوئی کچھ دیتا تھا، حضرت کچھ نہیں تو آخر میں دعا دیتے تھے وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، دعا دیتے تھے. تو ڈاکٹر عبدالحی صاحب فرماتے ہیں آج بھی تم نبی کے لیے درود شریف کا ہدیہ بھیجو گے تو نبی کا مجاز بدلا نہیں ہے، وہ قبر میں حیات ہیں، وہ آج بھی تمہیں بدلا دیں گے. وہ کیا بدلا دیں گے؟ جب تمہارا درود وہاں پہنچے گا تو وہ وہاں سے دعا کریں گے، میرے امتی نے، مولانا نے میرے لیے درود رحمت بھیجا ہے، اے اللہ تو بھی اس پر رحمت اتار، تو بھی رحمت اتار، بدلہ وہاں سے آئے، دعائیں تو میرا درود وہاں گیا، نبی نے وہاں سے ہمارے لیے رحمت کی دعائیں کی، کتنا بڑا فائدہ ہے. تو درود شریف کا اہتمام، تسبیحات کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام، بڑا فائدہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جنگل میں سفر میں تھی، بہت سارے ساتھی تھے، توشہ ختم ہو گیا، اس زمانے میں یہ ہوٹلیں تھوڑی تھی کہ راستے میں ہوٹلیں آتی ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. تو توشہ ختم ہو گیا، تو ایک آدمی بکریاں چرا رہا تھا. حضرت عمر وہاں گئے اور فرمایا، بھائی بکری کا دودھ دے گا، بہت بھوک لگی ہے. تو وہ کہنے لگا، میں مالک نہیں ہوں، میں چرواہا ہوں، مجھے ہدایت نہیں ہے دودھ دینے کی. تو حضرت عمر سوچنے لگے، جنگل میں بھی کوئی اللہ نے ولی آوا، تو جنگل میں بھی اللہ کا ولی آیا یہ تو. تو اب عمر امتحان لینے لگے اس کا کہ واقعتاً ایمان ہے اس کا. تو عمر نے فرمایا، بھائی کام کر، ایک بکری بیچ دے تو مجھے، میں تجھے پیسے دے دیتا ہوں، تجھے پیسے کام آ جائیں گے، مجھے بکری کام آئے گی، میں دودھ پیتا رہوں گا، جب ضرورت پڑے گی ذبح کر کے کھا لوں گا. تو وہ کہنے لگا کہ پھر میں مالک کو کیا جواب دوں گا. تو حضرت عمر نے جواب بھی سکھایا اس کو، کہہ دینا بھیڑیا آیا تھا کھا گیا، اس زمانے میں ہوتا تھا ایسا، بھیڑیا آیا کھا گیا. تو اس کی زبان سے جملہ نکلا کہ میرے مالک نے نہیں دیکھا، فأین اللہ، میرا اللہ کہاں چلا گیا. یہ جنگل میں چرانے والا اس زمانے کا جاہل چرواہا ہے، جس کو اللہ کا استحضار تھا تو گناہ سے بچ گیا. بس مجھے یہ کہنا ہے، آج بھی اللہ دل و دماغ میں ہوگا تو گناہوں سے بچ جائے، اور اگر اللہ نہیں ہے تو پھر میری ظاہری لائف بھی گناہ سے بھری رہے گی، میری اندر کی لائف بھی گناہوں سے بھری رہے گی. اللہ مجھے اور آپ کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ. اللہ ہمیں آپ کا استحضار عطا فرما، ہر وقت دل و دماغ میں اللہ آپ رچے بسے رہیں، اس طرح کے اسباب پیدا فرما، ہماری زبان اور دل آپ ہی کی یادوں سے معمور رہے. اے اللہ ہمارے دلوں کو آپ کی یادوں سے بھرپور فرما، آپ کی محبتوں سے بھرپور فرما، نبی کی محبت سے بھرپور فرما. اے اللہ بری زندگی سے ہماری اولادوں کی نسلوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ملک کے موجودہ حالات کو ختم فرما. اے مقلب القلوب، اے مصرف القلوب، تو منٹوں میں بدل سکتا ہے، سب کے دل تیرے ہاتھ میں ہیں. اے اللہ ہم نے اسباب جو کچھ اختیار کیے، لیکن کرنے والا تو تو ہی ہے، تو نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے، تو چاہنے پر آئے تو منٹوں میں ہو سکتا ہے. اے اللہ ملک کے حالات کو بدل دے، فتنوں کو امن سے مبدل فرما دے، ہمارے ملک کے عمراء کو اے اللہ اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کی شرارتوں سے، بدماشیوں سے، ان ظالموں کے ظلم سے حفاظت فرما. اے اللہ ہم یقیناً مجرم ہیں، لیکن ہمارے گناہوں کی نحوست سے اللہ ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما، ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما، ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما. اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا بذنوبنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا رحم.